اخلاص کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہو؟ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، حاصل کیسے ہو؟ اسپیکر کے ذریعے اس کا حاصل ہونا تو مشکل ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. احیاء العلوم میں اخلاص کا عنوان موجود ہے، احیاء العلوم جلد تیسری، تو جلد تیسری کا مطالعہ فرمائیے تو انشاءاللہ معلومات ہوگی. جب معلومات ہوگی تو انشاءاللہ اس کے حصول کی بھی صورت بنے گی، اور یہ فرض ہے، اخلاص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے. ورنہ عام طور پر لوگ عمل کرتے ہیں اور ریاکاری میں مبتلا بھی رہتے ہیں. ریا اخلاص کی ضد ریا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.